شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدای بخشنده. سلام به شما فرشته های کوچولو، سلام به شما عزیزای دلم. چقدر مهربونه، چقدر گلین. بله، بیدلیل نیست که خداوند اینقدر شما رو دوست داره. خوش به حالتون بچه ها. به نظر شما باید چی کار کرد که پدر و مادر از ما راضی باشن، یعنی از شما راضی باشن؟ باید به حرفاشون گوش بدین دیگه، نه؟ آفرین آفرین. مثلا وقتی خیابون میرین باید دستتون رو از دست اونا جدا نکنین. یه وقت ممکنه خدایی نکرده مسیر رو عوضی برین و بله مامان بابا رو گم کنین. پس دقت دارید. آفرین. حالا یه قصه براتون دارم در همین زمینه، قصه به نام اردک کوچولو و دریاچه قوها. خانم اردک با جوجه هاش کنار رود ایستاده بود. اونا کمی در رود شنا کرده بودن، حالا میخواستن در کنار رود توی آفتاب بمونن تا گرم بشن. خانم اردک خسته بود، میدونست که جوجه هاشم سردشون شده. جوجه اردک ها میخواستن کنار مادرشون بازی کنن، ولی جوجه اردک کوچولوی پرتلایی نمیخواست از رود بیرون بیاد، میخواست بازم شنا کنه، میخواست بره دریاچه و قوها رو تماشا بکنه. مادر بهش گفت هوا سرده، از اینجا تا دریاچه هم خیلی راهه، تو نمیتونی این راهو بری، خسته میشی، هنوز کوچولویی. بچه ها، جوجه اردک پرتلایی قصه ما گفت نه نه، من دیگه اردک بزرگی شدم، من میتونم برم، میرم قوها رو از نزدیک میبینم. هرچی خانم اردک بهش گفت که نباید بری، جوجه اردک گوش نکرد و نکرد و گفت همینجا کنار این درخت منتظر بمونین تا من برگردم. اون وقت شنا کرد و رفت. میونه شنا کردن خسته شد، ولی چاره ای نداشت، بازم شنا کرد. دلش میخواست هر طوری که شده به دریاچه قوها برسه. بالاخره رسید. چند تا قوه زیبا داشتن شنا میکردن. جوجه کوچولوی ما مدتی اونجا موند و قوها رو نگاه کرد. هوا دیگه داشت کم کم تاریک میشد. بچه اردک گفت دیگه باید برگردم. شروع کرد به شنا کردن. بله عزیزای من، اون راه طولانی اومده بود، خیلی از شنا کردن خسته شده بود، اما مجبور بود که باز شنا بکنه و برگرده. تازه سردش هم شده بود. همینطور که شنا میکرد به درختای کنار رود نگاه میکرد، اما یادش نمی اومد مامانش کنار کدوم درخت منتظرشه. آخه درخت ها همه شکل هم بودن. هوا هم دیگه داشت تاریک تاریک می شد. چشماش خوب نمی دید. خیلی ترسیده بود. پیش خودش گفت وای نکنه گم شدم. حالا چی کار کنم؟ شناکنان خودش رو به نزدیک درخت ها رسوند، اما هیچ اثری از مادرش و جوجه ها نبود. در همون وقت آسمونم رعد و برق زد. جوجه اردک از صدای رعد و برق خیلی ترسید، زد زیر گریه و مامانش رو صدا کرد. دیگه جون شنا کردنم نداشت، بارونم همینجور روی سر و صورتش میریخت. با خودش گفت دیگه مامانمو نمیتونم پیدا کنم، کاش به حرف مامانم گوش کرده بودم، حالا تنهایی وسط رودخونه چی کار کنم؟ اون نگاهی به اطراف کرد و شروع کرد به صدا کردن مامانش. بله همین جور دور خودش شنا می کرد و مامانش رو صدا می کرد. خیلی خسته شده بود، خوابش می اومد که یه دفعه از دور صدایی شنید، کواک کواک کواک. جوجه اردک از خوشحالی فریاد کشید و گفت وای، این صدای مادرمه. با خوشحالی به سمت صدا رفت. یه لحظه بعد پیش مامانش بود. مامان اردک کوچولو که نگران شده بود اومده بود دنبالش و اونو پیدا کرد. جوجه اردکم با خوشحالی مامانش رو بغل کرد و گفت مادر جون منو ببخش، به حرفت گوش نکردم، من داشتم گم میشدم. خانم اردک اونو نوازش کرد و گفت عزیزم دیگه گریه نکن، تو الان خسته ای، سردتم هست، گرسنم هستی، زود بیا رو پشت من بشین تا بریم خونه پیش خواهر برادرات. قول بده دیگه به حرف من گوش کنی و کارهای خطرناکم نکنی. جوجه اردک با شرمندگی سرشو پایین انداخت و قول داد همیشه به حرف مادرش گوش کنه. عزیزای دلم، بچه های نازنینم، پدرها و مادرها خیلی بچه هاشونو دوست دارن. اگه میگن کاری نباید انجام بدین یا جایی تنهایی نباید برین، آخه علت داره دیگه. برای اینکه شما هنوز اونقدر بزرگ نشدین که بتونین از خودتون مراقبت بکنین. درست شد؟ پس تنهایی جایی نمیرین و همیشه هم به حرف پدر و مادر گوش میکنین. آفرین به شما. گفتم خدا چقدر شما رو دوست داره، به خاطر همین صفات برجسته شماست دیگه. قربونتون برم. انشالله که خیر ببینین، خوش و سلامت باشین. تا برنامه بعدی، خدا حافظ همگیتون.